Grazzi tal-istadina tal-lejla. Dan huwa l-bidu tan-novella u l-iteva publikata fil-magazin Maħruġ bil-Movement Qawmi Letterarju il-Polz fis-sena 1968. Mbagħad fil-ktieb kwarta mija tal-1995. Kienet imnebħa minn prattika reliġjuża f'Birkirkara f'inħawi tal-Wejter fit-tieni nofs ta' snin 60. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ħlesejna u jaqaf magħna. Nikkonsidraw nikkontemplaw l-ewwel misteru minn tal-ferħ. Il-lejl kien imsaħħab b'kies ħarqija flajru u għalhekk labbatin għażel li joqgħod ħdejn il-bib tad-dar vojta li tinsab fras it-triq. Jekk tibda traxxa x'ixxita jista' jistken minnu fih fuq l-adba u jissokta bir-rużarju bla fin. Ħassu għajjin. Anke l-kuruna li qed iżhom fidu biex jgħid l-Ave Marijiet deritlu kiesħa u tqila bejn subajh. Sa nofsi oħra ikun temm it-talb imbagħad malajrant dun karm li jgħidlu fejn imur għadha fil-għaxija biex bħallum il-bieraħ jirreġta r-rużarju. Wara jaġġel għad-dar u minkejja lejja jgħalleb fil-ftit fil-kotba tal-iskola jagħmel mill-aħjar biex jasar qatt oħra ta' tagħlim qabel jorqod. Qegħdin jgħidu li dis-sena mhux se jkun hemm aktar eżamijiet u tgħaddi minn skola għal skola bla provi, ma aħjar ma tissograx, ma tafx kif jistgħu jibdlu l-ħsieb u jekk hu jerġa' jeħel dis-sena jkollu jaqta' jisu milli jidħol fl-iskola l-oħra. L-Anġlu Gabriel ħabbar lil Marija li kellha tkun ommalla. Triq qudiemu kellha żewġ faċċati ta' dlam imtaffi mid-daw li jixref minn bibien miftuħa fuq l-antriporta u t-twieqi. Kienu l-parruċċani ta' Dun Karm. Attenti għall-leħen tal-abbatin biex iweġbuh. Minħabba l-kesħa kulħadd baqa' mgeddes ġo daru l-lejla waqt is-soltu issib ħafna li jħorġu fuq l-adba. L-akbar fawra ta' dawl ġejja mill-ħanut tax-xorb fit-tarf liħor tat-triq u mill-ġiġ tat-twieqi l-abbatin lemaħ lill-irġiel miġbura fih biex ixorbu, jpaċbxu, jilabu l-karti. Xuħud minnhom forsi qed jitolbu mal-abbatin għax din l-idea ta' Dun Karm jorganizza ta' kull filgħaxija tal-pubbliku fit-toroq tar-raħal qabdet l-art sew dawn l-inħawi. L-abbatin issielet ma t-titwiba li qed tobromlu x-xedaq u ma tħallihx itemm l-Ave Marija. Ix-xitan spirtu kiefer li ma jħenx għalik u ħassu għajjin. Kienu ħallew it-tieqan bexqa u żammew bozza waħda tixel. L-om bil-qedab siġġuol iqrib it-tieqa, il-missieru żewġ tibniet f'poltruna mkitfa ħdejn il-mejda. Iż-żgħira rieda. Il-missieru wkoll qed jonos sa kull waqt inħassat iqum b'salt. Igedwet it-tweġib għal darba darbtejn u bħal li jerġa' jinsa x'inhu jagħmel għal jieħu jingħalqu. L-om u t-tifla l-kbira li ta' kull darba li l-ħin l-abbat jasellejhom minn bejn il-Persjani qed iweġbuh kif imiss. L-om ħasbet kif issa se jkollha twarrab il-ħolma tagħha li jikru dar akbar fix-xaliqliba l-oħra tar-raħal. Mhux tagħli hekk. Tal il-flus li nexxilhom ireknu f'dawn l-aħħar snin se jkollhom jeqdew bihom biex jibqgħu jgħixu kif inhuma. Għal min jaf kemm il-darba qed terġa' taraw iż-żewġa meta ġidura mix-xogħol sa tgħilu. Dil-ġimgħa l-aħħar. Ma nafx fejn aqbad immur biex insib naħdem. U t-talb donnu ma jiswal xejn. Titħabat il-jum kollu, tagħmel dmirek bla ma tixtieq dan il-ħadd, u xorta waħda tibqa' għamden tla' fuqek it-teddida tal-aks. L-om ħasbet foħta li daqt tala 10 snin l-Awstralja. Dik għażlet tajjeb. Tifla kbira bejn tweġieb oħra tifli lil-omma. Il-missier jonos mill-ġdid. Mhux biss sa xajjin, imma wkoll biex jinsa. Għaddisa Marijom Malla, itlob għalina bidinbin. Grazie.